100 zł. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła 13. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli zapadnie decyzja o możliwych obostrzeniach na Wielkanoc, rząd ma poinformować jeszcze w tym tygodniu. Zmarła czeska pacjentka z COVID-19, która w ramach pomocy Czechom leczona była w polskim szpitalu. Kilkaset srebrnych monet, w tym perskie i arabskie, na skarb sprzed 1000 lat trafił mieszkaniec Słupska. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma poinformować o ewentualnych obostrzeniach na Wielkanoc. Notowane są duże przyrosty liczby zakażonych COVID-19, a w szpitalach zaczyna brakować miejsc. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o prawie 14 400 nowych zakażeniach. To o prawie 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Musimy zahamować rozwój trzeciej fali pandemii, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Biorąc pod uwagę aktualną dynamikę zachorowań, to niestety mamy do czynienia z tendencją wzrostową. W związku z tym ta dynamika jest niepokojąca. I faktycznie w tym tygodniu chcielibyśmy już ogłosić, jakie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w najbliższych dniach, również obejmujące okres świąteczny. Piotr Müller zapewnia, że rząd nie ma w planach wprowadzenia zakazu przemieszczania się między województwami. Będzie tak jak rok temu jedynie rekomendacja, by święta spędzić w małym gronie. W szpitalu w Raciborzu zmarła czeska pacjentka z COVID-19. Kobietę przewieziono do Polski tydzień temu w związku z trudną sytuacją w czeskich szpitalach. Informacje o śmierci pacjentki podało czeskie radio publiczne. Tydzień temu 68-latkę przewieziono karetką do Raciborza z przepełnionego szpitala w Uściu nad Orlicą. Kobieta była w ciężkim stanie i wymagała sztucznej wentylacji. Czeskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że była to jedyna pacjentka, która w ramach pomocy międzynarodowej trafiła do szpitala za granicą. Rzeczniczka resortu Barbara Peterowa poinformowała, że Czechy nie wystąpiły dotychczas o transport kolejnych pacjentów z COVID-19 do innych państw. Liczba chorych przebywających w czeskich szpitalach nadal pozostaje wysoka. Obecnie jest to ponad 8900 osób. 2000 pacjentów jest w ciężkim stanie. W ciągu doby przybyło 10,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Minister zdrowia Jan Blatny oznajmił, że sytuacja epidemiczna nie jest krytyczna, ale też nie rozwija się według najbardziej optymistycznego scenariusza. Dlatego rząd będzie musiał złożyć wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego, który aktualnie obowiązuje do 28 marca. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Drugi punkt szybkich testów na obecność koronawirusa działa na granicy Pomorza Zachodniego i Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Powstał na przejściu granicznym Świnoujście-Albek. To rozwiązanie przede wszystkim dla pracowników transgranicznych. W ten sposób Niemcy chcą się chronić przed zakażeniami z Polski. Na przejściach granicznych ustawiono kontenery, w których przeprowadza się test antygenowy. Trwa to 15 minut. Jeżeli jest negatywny, można wjechać na teren Niemiec. Pracownicy transgraniczni muszą zrobić test co 4 dni i kosztuje on 10 euro. Dla pozostałych osób przekraczających granicę jest dwa razy droższy. Pierwszy punkt wykonywania szybkich testów na obecność SARS-CoV-2 otwarto w sobotę na przejściu granicznym Linken-Lubieszyn. Oba centra otwarte są od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 i od 14.30 do 17.30, a także w soboty od 9 do 12. Punkt w Lubieszynie otwiera się także w niedzielę między 16 a 20. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Ponad 500 części luksusowych samochodów odkryli policjanci w halach jednej z firm w Rynarzewie koło Nakła. Funkcjonariusze dostali informację, że mogą być tam przechowywane kradzione auta, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. Przeszukali dwie hale oraz kilka blaszanych garaży i tam znaleźli około 500 części z różnych luksusowych samochodów, takich jak Porsche, Mercedes, BMW czy Audi. Z ustaleń policjantów, którzy na miejscu pracowali z obecnością także biegłego z dziedziny mechanoskopii, wynika, że były to części od przynajmniej 7 samochodów, których wartość rynkowa stanowi około 1,5 miliona złotych, a więc to były bardzo drogie samochody. Zatrzymany został 37-letni właściciel firmy. Mężczyzna usłyszał zarzut pasarstwa. 800 tysięcy złotych to wartość skarbu sprzed 1000 lat znalezionego w okolicach Słupska w województwie pomorskim. To kilkaset srebrnych monet, w tym perskie i arabskie, były w pękniętym glinianym naczyniu, które ktoś zakopał pod drzewem. Znalazł je przypadkowo w rozlewisku rzeki mieszkaniec Słupska i zawiadomił służby. Wartość historyczna i materialna monet jest ogromna, mówi Krystyna Mazurkiewicz-Palacz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku. Takie obiekty nie podlegają handlowi, czyli jest problem wycenienia. Taką wycenę zrobił specjalista archeolog i oszacował, że mniej więcej cena, czy może nie cena, ale wartość tego skarbu to jest około 800 tysięcy złotych. I myślę, że na tej podstawie minister określił nagrodę dla znalazcy. Znalazca skarbu otrzyma 20 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Od 2-3 stopni na wybrzeżu i zachodzie, do lokalnie 9 w centrum i na wschodzie. W całym kraju pochmurno z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Mogą być też przejaśnienia. W górach z kolei śnieg, na północy i w centrum możliwe burze. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pensja bankiera, co nie jedne drzwi otwiera. Wydrap milion okrąglutki, w kasie zatop się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka pensja bankiera, w niej do wygrania nawet milion złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Skradam się do państwa z gitarą, skradam, a już za chwilę zakradnie się Akademia Rozrywki. Yeah. 10 minut po godzinie 13, to już czas. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Łukasz Szweta, naszym gościem jest Marcin Wolski. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i chcę kontynuować burzliwą, fascynującą historię kabaretu pod egidą. Pod egidą oczywiście Jana Pietrzaka. To historia długa, pełna dramatycznych zwrotów, różnych okresów, bo przypomnijmy, był ten heroiczny okres zmagań w okresie PRL-u, potem Karnawał Solidarności, potem czas podziemno-naziemny, kiedy albo nie było w ogóle kabaretu, albo Pietrzak występował po prywatnych mieszkaniach, czy śpiewał do tańca. No i przychodzi wolność, przychodzi trzecia Rzeczpospolita, wydaje się, że już jest z górki, że już tylko obcinanie kuponów. Tymczasem, jak zobaczymy, wnet pojawią się trudności. I chciałbym zacząć takim tekstem gdzieś z roku 91, kiedy Jan Pietrzak witał publiczność i aktualnie już urzędującego w Polsce pierwszego prezydenta. Dobry wieczór Państwu. Zastanawialiśmy się, proszę Państwa, na przełomie roku, czy w ogóle warto jakiś nowy program przygotowywać. Zawierucha w tym kraju naszym, tyle rzeczy się dzieje, różnych, prawda, niewesołych. Na Bliskim Wschodzie zadyma straszna, Najbliższy Wschód, no też trzeba przyznać, tam się wyprawia. Ale ktoś przypomniał stare powiedzenie Beaumarchais: śmiejmy się, nie wiadomo, czy świat potrwa jeszcze 2 tygodnie. I wychodząc, proszę Państwa, z tego założenia, przygotowaliśmy premierę nowego przedstawienia. Jedno z pierwszych przedstawień odwiedził prezydent, pan Lech Wałęsa. Proszę Państwa, trochę się zrzymał, trochę tam tak, no nie bardzo to wszystko mu pasowało, co my mówiliśmy, się denerwował, tam coś opowiadał po bokach, że nie zgadza się, ale w gruncie rzeczy wytrzymał, rozbawił się, rozdokazywał, doszło do tego, że nawet, proszę Państwa, obiecał nam pomóc załatwić lokal, bo jak na razie występujemy zawsze w salach wypożyczonych. I nawet coś takiego powiedział w telewizorze, że jak mu się nie uda w Warszawie załatwić dla Egidy lokalu, to do Belwederu nas puści. Więc mnie się wydaje, że raczej w tym kierunku trzeba by zmierzać. Zwłaszcza tam w Belwederze jedno skrzydło się remontuje na kaplicę, z drugiej strony byłby kabaret. Zupełnie niezły układ. Między duchem a żartem, a pośrodku prezydent ping-ponga gra na dziedzinie. No właśnie, proszę Państwa, w każdym razie zaczęliśmy grać nie tak dawno, niecałe 2 miesiące temu. Teraz się publiczność zmieniła, bardzo nadzwyczajna teraz jest publiczność, to już naprawdę, jak to się wszystko zmienia, jak ja obserwuję na sali, na widowni, jak teraz zasiadają na widowni przemysłowcy, handlowcy spod pałacu tutaj niedaleko, sklepikarze ze stadionu 10-lecia, prawda? Tak, biznesmeni teraz, proszę Państwa, ziemianie, posiadacze, kamienicznicy, arystokracja się trafi, tu wicehrabia, tam wicemagister. Gdzie te czasy, kiedy na widowni lud pracujący miast i wsi zasiadał ze Związkiem Radzieckim na czele? Śladu nie zostało. Ani po ludzie, ani po związku, ani po czele. Teraz spółkowicze, kantorowcy, kanciarze, akcjonariusze. Tu poznajecie siłę swoich pieniędzy. Tu im dajecie wolność tworzenia. I mnie też dajecie trochę tej wolności tworzenia. O ile bilety były? Co? A propos wolności? Ile? 50? No to jest to. Połówka z popitkiem, nie? Taki artysta. Dajcie spokój. Połówka z komitetu. Ja tak wymytuję, bo proszę Państwa, no jednak taki wybór na mieście, tyle tych atrakcji, tyle tych kabaretów, że Państwo jednak do nas się wybrali, to wielki zaszczyt, wyróżnienie niemałe, proszę Państwa. Gratuluję Wam, żeście nas akurat wybrali. No i gratuluję Wam, proszę Państwa, również odwagi, że jednak nie zważając na to, że Urban będzie na Was obrażony, żeście przyszli tutaj. Urban od lat ogłasza, że ten kabaret w ogóle już nie istnieje. Dostał parę razy po uszach, jak był jeszcze tym zomowskim Goebbelsem i od tej pory nie może mi darować. I ogłasza co roku, że ten kabaret w ogóle nie istnieje, jego nie ma. Także bardzo się narażacie Urbanowi, przychodząc na moje występy. Uprzedzam, żebyście byli przygotowani. No i w ogóle trzeba przyznać, się pojawiło sporo takich różnych głosów po tej naszej premierze, różnych na przykład kolegów z branży. To jest zdumiewające, różnych byłych satyryków, którzy coś się pogubili w tych nowych czasach i mają dobre pretensje i do moich kolegów, żeby grały kabaret. A przecież brak talentu nie musi od razu człowieka pozbawiać rozumu, prawda? Jest wielu niezadowolonych. Charakterologicznie rzecz biorąc, są tak zwane żabie oczka czasami na widowni. Przyjdzie taki człowiek nie po to, żeby się bawić, tylko po to, żeby mieć za złe, że inni się bawią. Znacie taki charakter, tych frustratów, nienawistników, tych pokręconych i się złości. Oczywiście ta uwaga nie dotyczy dzisiejszej publiczności, która jest nadzwyczajna, wspaniała, fantastyczna, wrażliwa, prawda, czuła, jak to przy wtorku, prawda, w operetce warszawskiej. Bardzo przyjemna publiczność, ja tam wyglądałem, patrzyłem, pogratulować takiej publiczności naprawdę. Także wam gratuluję, że się do nas się wybrali, bo konkurencja jest tak dramatyczna teraz, no od góry się zaczyna konkurencja, proszę państwa, no już od prezydenta. On jednego dnia uważa to, drugiego dnia uważa tamto, trzeciego dnia odwołuje to, co powiedział poprzednio. W ogóle trzeba przyznać, że on dużo uważa, tylko nie uważa, co wygaduje. Ja osobiście bardzo się cieszę, że nie zaczął jeszcze śpiewać. Czułbym się silnie zagrożony. W monologach to już chyba mnie przeskoczył. Poważne zagrożenie ta kampania wyborcza. Przecież to było takie zagrożenie dla kabaretu. Proszę państwa, 6 kandydatów i każdy Benny Hill. Oni się przebierali, a każdy udawał kogo innego, prawda? Smutny udawał wesołego. Normalny strugał wariata. Szajbus udawał normalnego. To była konkurencja, proszę państwa. No kto tam jeszcze? W bufecie sejmowym. Tam musi być jakiś nadzwyczajny kabaret do tego stopnia, że posłów w ogóle na salę obrad nie można wyciągnąć. To też jak wpadną na tę salę obrad, każdy chce przegłosować szybko 120 ustaw przez 5 minut, naciskają wszystkie guziki dookoła, potem się nie można doliczyć, kto za czym głosował i dlaczego. I teraz się instaluje specjalne urządzenie w sejmie, które będzie waliło w łapę wystawioną poza własny fotel. Niestety posłanki protestują przeciwko temu urządzeniu. Ze wszystkich klubów. Tak. Proszę państwa, pojawiły się talenty kabaretowe, których wcześniej nikt by o to nie podejrzewał. Taki pan Gierek się okazało wesoły facet. Wydał bardzo śmieszną książkę. Przerwana dekada. Wiecie, co z tej książki wynika? Że on chciał dobrze, tylko Kania mu nie pozwolił. Bardzo zabawne. No, na przykład piłkarstwo. W ogóle rozgrywki sportowe kiedyś były konkurencją dla kabaretu. Ale ostatnio nasza drużyna reprezentacyjna tak się pokopała na własnym boisku, że możemy być spokojni, dlatego że zawodnicy Lechii Gdańsk centrum atakują, a Gwardia Warszawa, Michniczek, prawda, trener, lecą po lewicy. Ależmy się umówili z Kamerunem, że oni nas zastąpią w piłkarstwie, a my w gospodarce i to się jakoś wyrówna. Fantastyczny numer kabaretowy rząd prezentuje przed naszymi oczami, proszę państwa, pod tytułem Prywatyzacja. To jest nadzwyczajny numer. Na czym to polega? Nasz rząd sprzedaje nam nasze fabryki. Za nasze pieniądze. Nie wiem, czy do was dociera cała genialność tego pomysłu. Kiedyś Sprawiedliwość Dziejowa kazała odbierać wszystkim, co kto miał, a teraz ci, co nic nie mają, mają to kupić. To jest wielkie, mówię wam. Wszystko dlatego, że realny socjalizm się skończył, a kapitalizm jest nierealny, się nie zaczął. Wolności coraz więcej, a pieniędzy coraz mniej. A wolność bez pieniędzy, wiecie co to jest? Tancerka bez nogi. Co się rozkręci do pirueta, to na pysk, prawda? I tak z nami, proszę państwa. No właśnie, no to tyle o publiczności się naopowiadałem, proszę państwa. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, posłużę się teraz językiem urzędowym. Ja prawdę mówiąc, nie chcę prowadzić kabaretu, ja muszę prowadzić kabaret. W tym temacie 3 alternatywy i 2 dylematy. Ja doprowadzę do końca te przedstawienie, co zacząłem. Ludzie mnie rozumią i lubią. Rozumieją i lubieją. Lubią i rozumią. I umieją. Może umią mnie docenić. Mnie się zarzuca, że ja to, że ja tamto. A kto jak nie ja? Ja polskie znam i ja mam intuicję satyryczną. Moja filozofia występowania to latający Holender. Ja lecę z siekierką, blokuję lukę i się nie certolę. A co to ja, frajer, pompka jestem? Trzeba było zrobić wojnę na górze, to zrobiłem. Trzeba powstrzymać, to ja powstrzymam. Ja mogę wykonać wolto o 180 stopni, a nawet o 360 stopni. Zwłaszcza 360 to siła. Akurat na woltach się znam. Dlatego jestem za, a nawet przeciw. Nic się nie stało, ale wyciągnijmy z tego wnioski. A może dać każdemu bona po 100 milionów? A może obniżyć ceny o 100%? A może dać na przyspieszenie? A może dać na rozwolnienie? Ja nikogo nie muszę pytać, jakie ja zrobię zagrywkę. Nie po to przez płot przeskoczyłem na scenę, żebym czegoś nie wiedział. I nagrodę mnie dali, bo mnie musieli dać. Szłem tu do was, może szedłem, nieważne, ale doszłem. A jak ktoś pchły nie umie złapać, to do psów niech się nie zbliża. Zwłaszcza do świętych psów. No, i ja nie jestem żadnym populistą, co mnie wmawiają. Ja jestem pluralistą. Dlatego u mnie rządy to będą zderzaki do wymiany. No, to zdrowie wasze, gardło nasze. Widać, że w każdej epoce kabaret żartował sobie z władzy, tutaj z osoby prezydenta Wałęsy. No, Wałęsa był niesłychanie wdzięczny do żartowania. Tym bardziej oczywiście nie znaliśmy skali jego żartów, bo czarny humor przyszedł w następnych dopiero latach. No, w każdym razie, jak zauważyliście Państwo z takim dużym przytupem i jednocześnie z dużą nadzieją. Znaczy, no, tymczasem okazało się, że wcale nie jest łatwo w tym wolnym świecie występować. I czego najlepszym dowodem jest, że jeżeli rozpatrywać sprawę biznesowo, to Jan Pietrzak sukcesu nie osiągnął, a Jerzy Urban tak. I to jest chyba najbardziej ponury żart historii, bo minęło ponad 30 lat, a kabaret pod egidą nie doczekał się lokalu. No może nie zgadzał się numer Rzeczpospolitej. W innej miałby Pietrzak od narodu oblęgorek, a na pewno jakiś lokal, a w trzeciej rynkowej niekoniecznie. A okazało się zresztą, że kabaret nie jest towarem chodliwy, bo proszę zwrócić uwagę, że poza Warszawą Janek miał jednak i lokal w Krakowie, i lokal z tego, co pamiętam, w Bytomiu. I jednak to się do końca po paru latach biznesowo nie opłaciło. Inaczej było w PRL-u, gdzie kabaret był lufcikiem, a jednocześnie lufcikiem sponsorowanym przez Radę Zakładową, a potem przez Solidarność. No, bardzo dziwna sytuacja. Być może akurat to ten wspaniały diagnosta naszej rzeczywistości nie zdiagnozował. Być może powinien się do tego przymierzyć inaczej, na przykład wziąć dyrekcję jakiegoś teatru, który ma swój budżet, swoją dotację. Ja wyobrażam sobie, że z talentami swoimi Pietrzak mógł być znakomitym dyrektorem Syreny, komedii, Bufo, czy nawet teatru na Targówku. To by pozwoliło nie tylko robić wspaniały kabaret, ale przede wszystkim utrzymać znakomitych aktorów. Przecież kabaret pod egidą miał trudności, choćby takie, że zatrudniając prawdziwe gwiazdy, no to musi niestety budżet nie dopinał. A może tu jeszcze doszło coś takiego, że ludzie mieli dosyć takiego ostrego kabaretu? Może już chcieli konsumować, nie chcieli już słuchać sumienia. No tak, oczywiście, poza tym kabaret, podobnie jak pisma satyryczne, w PRL-u funkcjonowały zamiast. Kabaret wyręczał demokrację, wyręczał wolną prasę i tak dalej, i tak dalej. Po prostu był zamiast, że tak powiem, wszystkiego, co działa w normalnym społeczeństwie. Zresztą nie przypadkiem, to mnie zresztą wtedy zdumiewało. Kabaret w takim polskim sensie w zasadzie na zachodzie nie istniał. To raczej była farsa, zgrywa, show, ale nie mądry obywatelski kabaret. Być może było to przeżycie tej czasu półwolności, półprawdy, którą przeżyliśmy i, jak mówią bracia Czesi, po łóżce Newrati. Ale może wróćmy jeszcze na chwilę do tamtego klimatu i posłuchajmy, co się wtedy na początek śpiewało. Wszystkie nasze polskie sprawy i z Londynu, i z Warszawy, od Ottawy po Sulechów załatwimy tu z uśmiechem. Omówimy, ośpiewamy narodowe nasze dramy, historyczne komplikacje i bieżące stanu racje. Dobrą kartę czas nam kładzie, kwitnie wolność w polskim sadzie, od Warszawy po Koluszki, delikatne ma kwiatuszki. Pielęgnować wątłe pędy, by nie zmarzły, by nie zwiędły, musi każdy, kto w tej ziemi swe odwieczne ma korzenie. Wszystkie nasze polskie sprawy i z Londynu, i z Warszawy, z Adelaidy po Alaskę dziś jaśnieją nowym blaskiem. Po dziesiątkach lat obłudy można wreszcie wyprać brudy i oczyścić dom ojczysty od zarazy bolszewickiej. Po stuleciach walk i bitew, strajków, powstań i potyczek zdumionemu rzućmy światu, że nadchodzi czas Polaków. Czas to dziwny, niesłychany, ujrzeć oto jest nam dane. Z wielką wiarą, z wielką troską, jak się Polska staje Polską. W nowej, wolnej rzeczywistości powstało bardzo wiele kabaretów, które nie wspominały o polityce. Czy może po prostu temat polityczny był już tematem nieciekawym dla ludzi, jak pan sądzi? No, tu wciąga mnie pan w dużą dyskusję na inną audycję, ponieważ to było troszkę również świadome. To, żeby odciągnąć, były takie ośrodki, którym zależało, żeby odciągnąć kabaret od polityki. Zwrócić uwagę, że kłopoty Pietrzaka zaczęły się również z tego, że Pietrzak się skłócił, może nie tyle z bazą, co z nadbudową. Bo rzeczywiście baza zrzuciła się konsumować, ale nadbudowa, ci bywalcy kabaretu, a często i autorzy, bo przypomnę, że i Paset, i Urban byli okazjonalnymi współautorami programów Egidy, no to te środowiska obraziły się na kabaret, na czele z Michnikiem i wykluczyły Pietrzaka z tego świata. Więc to jest ten problem jest o wiele bogatszy, o wiele głębszy. I Janek niestety w tym się wszystkim potwornie szamotał, ale można powiedzieć, że taki poważny gwóźdź do trumny wbił sobie, kiedy postanowił kandydować na prezydenta i w odróżnieniu od innych wesołków potraktował to absolutnie serio. Chociaż muszę powiedzieć, że ciekawa to by była prezydentura. Na pewno. Cóż, może no to teraz... może jakiś punkt programu, co można byłoby zrobić? A może brać królewiec? O! Z tym Kuwejtem afera, powiem wam prosto z mostu, to wyłącznie przez nasze gapiostwo. Było wielkim pontonem podpłynąć tam z rana, huknąć, tupnąć, postraszyć, Saddamowi dać w zamian tabun smętnych blondynek, finalistek Miss Polski. CPN miałby napęd, a my gminę zamorską. Tak się w świecie zdobywa punkty oraz przewagi, a nie pisząc podania do bankierów z Kanady. Nie chcą w klubie paryskim zredukować nam długu? Naszłaś im grobelnego, on przekręci paskudów. Po to rad odkrywała wam Skłodowska Marysia, żabojady zbolałe. Byście mogli nam dzisiaj ulżyć, dodać, dopomóc i do kasy przytulić. Za Chopina, Walewską, za transporty cebuli. Co dotyczy was także zza kanału wyspiarze. Kto wam Londyn ocalił przed Geringiem zbrodniarzem, jak nie polscy lotnicy? A wy dzisiaj wujkowi wizy wydać się chcecie? By do renty dorobił? I do zupy kuronia trochę skwarek dorzucił? Kupił dziecku malucha, wstawił zęby mamusi? Dawać funty sterlingi, bez gadania, bez mowy. Bo jak desant zrobimy na balkonie królowej, wtedy będzie za późno. Tak się sprawy załatwia na światowej arenie, a nie kręci gmatwa rzeczy, które są proste jak sznurówka w kaloszu. Oto przykład następny, proszę bardzo. No proszę. Niemcy się zjednoczyły, jakby nic się nie stało. Wojny nigdy nie było, nic się nie należało. Jakby Solidarności Impuls nie rozwalił im muru. Taki kaprys dziś mają, a nas mają za ciurów. Dzielnej Armii Czerwonej płacą miliardy szmalu, by zechciała łaskawie wrócić z tranu radnaju. Armię naszych handlowców, pojednania zwiastunów, tych zdobywców bazarów przegajają i szują. Jakoś dziwnie nam teraz wszyscy skaczą po głowie. Lecz uprzedzam, ostrzegam. Ja ostrzegam, panowie. Każde państwo ma przecież, jak słyszymy co wieczór, swoją strefę życiowych, ważnych dlań interesów. Taką strefą do wzięcia nad Wiślanym Zalewem już od jutra niemalże jest na pewno królewiec. Brać królewiec natychmiast, bo się stanie niemiecki. To ostatni kawałek zwany Związek Radziecki. Tam dalej już nie ma Sowieckiego Sojuza. Ukraina, Ruś, Litwa, Białoruś, nieduża. Tej biedocie zostawiłbym to wszystko, co mają. Lecz królewiec natychmiast wydać rozkaz i zająć. Jakaś armia jest jeszcze, jakiś zwierzchnik sił zbrojnych. Po co my ich trzymamy za pieniądze potworne? Nie chcą zająć królewca nasi dzielni żołnierze, to rozpędzić po domach na kanapach, niech leżą. Już ja widzę, jak na mnie się rzucają obrońcy światowego pokoju. Jak mnie kopią niechcący w splot słoneczny lub niżej, by szowinizm mi wybić. Ja żartuję, panowie. Ja tak mówię na niby. Taki chwyt literacki, satyryczna konwencja. Trzeba mocno przesadzić, by dotarła sentencja. Trochę więcej godności w tym żebraczym okresie. Nie ściskajmy każdego, kto wypchaną ma kieszeń. Liczmy raczej na siebie, bo odkryto już dawno. Żaden naród drugiemu nic nie oddał za darmo. Ale kończę już bruździć, by uniknąć powikłań. Przy okazji królewiec brać należy natychmiast. A może Pietrzak był za poważny? On ważne rzeczy przekazywał oczywiście językiem satyrycznym, ale to były ważne przekazy. Wie pan, nie mogę raz odpowiedzieć, co pan swoim młodym wzrokiem ocenia, ponieważ ja ciągle widziałem Pietrzaka oczami chłopca, który przyszedł do kabaretu pod egidą w 1968 roku. No ale było jak było. Ważne, że Janek, i to chwała mu w odróżnieniu od tak zwanych tych nowych kabaretów, zmagał się z problemami, że autentycznie no, trafiącym nas dookoła. No, chociażby skecz o prywatyzacji z udziałem Adrianny Biedrzyńskiej jest dowodem. Dalszy ciąg spraw bieżących w formie piosenki, tym razem w duecie z Adrianną Biedrzyńską. Co za przyjemność w duecie z panią Adą zaśpiewać. Ona zaczyna. Czerwone insekty, niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje na glebie jałowej. Kiełkują burżuje, tu burżuj na skwerku połowę sprzedaje, a tam wyzyskiwacz obnosi pięć jajek. Drapieżny kapitał gromadzi się w bankach, za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki nie da cud. Prywatyzacja skrzywiałych fabryk, starych hut. Już pan minister dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać też, czy nie chcesz. Prywatyzacja do Europy ważny krok. Prywatyzacja dla emerytów istny szok. Jak chcesz mieć akcje, obligacje, gromadź swoje. Co było wspólne, było nasze, będzie twoje. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz, jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm, jak z gliny ulepić telefon, komputer, jak z piachu kręcić porządną walutę, a jednak niech duma rozpiera na piersi, my znowu na czele, na drodze tej piersi. My znów wytyczamy po bliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału mono. Prywatyzacja, dla jednych luksus i sam miód. Prywatyzacja, dla drugich bieda nawet głód. Kto forse ma, ten może żyć jak młode bóstwo. Poza tym całe to gadanie to oszustwo. Prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały wściekł. Nikt do roboty nie pogoni nas tak czule, jak te pijawki posiadacze tarantule. Ty chwytaj ten pociąg, ty nie bądź frajerem, nie pytaj co robi, zakładaj interes. Od rządu dostaniesz kawałek fabryczki, z zachodu wydusisz markowe pożyczki. Interes społeczny wymaga w tym czasie, by każdy interes prywatny miał w chacie. Ty jak Rockefeller zaczął od dolara, zacznij od złotówki i śmiej się do rana. Prywatyzacja, do stanu racja, racji stan. Prywatyzacja, do dobrobytu wiedzie plan. Prywatnie mówiąc, gdyby nam się nie udało, możemy liczyć tu na hece, jakich mało. Prywatyzacja, to nasza szansa, to nasz cel. Prywatyzacja dla ciemnych mas i wyższych sfer. Ostrzegam państwa, jak się kiedyś zdenerwuje, to własną żonę chyba też sprywatyzuje. O! Niestety czas nas goni, panie Marcinie, dobrze się rozmawia. Tak, ja chciałbym się jeszcze tylko jedną rzecz, którą odkryłem w tamtych czasach. Mianowicie, że komunizm tworzył taką moralną jedność polskiego społeczeństwa. Wszyscy byli przeciw. Człowiek wychodząc na scenę wiedział, do kogo mówi. To się raptownie zmieniło. Ludzie się podzielili. To, co bawiło jednych, drażniło drugich i tak już zostało i tylko się pogłębiało. Ale o tym będziemy opowiadali w następnych audycjach. Obecnie się kłaniam serdecznie. Marcin Wolski. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze mam krótki komunikat. Ruszyła kolejna edycja turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Organizatorzy czekają na państwa teksty satyryczne do 2 kwietnia, więc proszę się śpieszyć. Więcej informacji i regulamin konkursu znajdą państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. Łukasz Szwed, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po 13. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Jeszcze nie wszystkie złudzenia stracone. W końcu z nas każdy tylko tyle jest wart, ile ma w sobie nadziei szalonej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Słońce zagląda przez szybę co rano. Czas umyć okna niemyte od lat i szarobórę odsłonić firany. Znów zabrakło wody w kranie, za to kapie tam z sufitu. Więc się, bracie, nie załamuj, ludzie więdną z dobrobytu. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Ruch w parlamencie, na giełdzie panika. Bilans niejasny dochodów i strat. Nastrój przyjemny jak w portkach hutnika. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Niewątpliwie wciąż błaznów przybywa. W górę puchary, będziesz czego się śmiać. Coś weselszego niż goły w pokrzywach. Przekroczyło wskaźnik wstydu, by obrobić nam manatki. I ochoczo od pierwszego dowaliło 3 podatki.

Wielki Końca Świata, bo tak to się nazywa, nastąpi 8 kwietnia. A do tego czasu nośnik, który może przetrwać ponad 500 lat, jest przechowywany w Fundacji Wisławy Szymborskiej w Krakowie. Znajdują się na nim wszystkie teksty poetyckie, prozatorskie, felietony, listy, które wyszły spod pióra noblistki i zostały opublikowane do tej pory. Dzieła te zapisano na specjalistycznej taśmie światłoczułej. Takie światowe archiwum arktyczne zostało założone w 2017 roku przez jedną z norweskich firm, która właśnie opracowała tę innowacyjną technologię zapisu danych na analogowym nośniku. No, jeśli archiwa narodowe ulegną zniszczeniu, najważniejsze dzieła ludzkości będzie można odzyskać właśnie ze szpicbergeńskiej biblioteki. Kto by pomyślał? Kwadrans do 14, za chwilę nauka. A właśnie, nauka i sztuka. Nauka języka angielskiego przez muzykę i słowo. To już za chwilę, wcześniej Fosca Depiła. Chyba by znaczyło napompowane kopnięcia. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Filan, Raf Uzar. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday's Friday I'm in love. Piękna piosenka. By The Cure. Czyli? Lek. Lek, that's right. Na całe zło. I don't care, Piotr, if Monday's blue. Nie interesuje mnie, jeżeli jest smutek w poniedziałek. That's right, blue, smutek, yes. Monday you can fall apart. W poniedziałek możesz się rozpaść. Yes. Tuesday, Wednesday, break my heart. Wtorek, środa, łamie moje serce. But Friday, never hesitate. Nie wahaj się w piątek. Thursday, never looking back. Czwartek, nie patrz za siebie. That's right. Don't, you know, just move forward, just move forward. Nie myśl o początku tygodnia, jaki był. Watch the walls. Nudzić się? Yeah, siedzisz i gapić się na ścianie. Watch the walls, tak. Dosłownie nudzić się. Gapienie się w sufit. That's right. In Polish, na sufit. In English, it's watch the walls. A u nas czasami mówimy o tym, że kontempluję sufit. Watch the walls. I love this phrase now in English. Dressed up to the eyes. Ubrany jak szczur na otwarcie kanału? Nie, poczekaj. Dressed up to the eyes. Watch your spirits rise. Obserwuj, jak twój nastrój się poprawia. That's right, your spirits are your nastrój. Throw out, wyrzuć, your frown. Smutki, pozbywamy się ich. I always take a big bite. Duży kęs życia w piątek. But enough of this stuff. Dość tego wszystkiego. It's time to listen. Friday I'm in love. By The Cure. I don't care if my